رسید. بعد از اینکه عقیدهش اصلاح کرد، یعنی ایره دید که مسلمان شد و ای اسلام چه وقت قبول کرد، یا یک طرف جرأت سلیمان رو ببینید، بسیار با قاطعی تصمیم گرفت، سست پست تصمیم نگرفته بود، از طرف دیگری احترام کرد و کار کرد که باید مسلمان شود، معصومی میکنند. ولی پلا عقیدهش بعد از اینکه تغییر دارد در استحکامش میکشد. یک نفر تغییر عقیده میکنه، عقیده اگر محکم نشده باشد باز دوال پیدا میکند، بخاطر اینکه عقیده جای خود پیدا بکنه. قیل لها، گفته شد برش از طرف موظفین. خب در این مجلس خب کل لگی بودن، قوتهای نظامی بود، مردمای عوام بودن در سر تختشان. بعد چی میکرد؟ حالی بخاطر گرفتن یک لقمانان، بخاطر دیگه از این مجلس عمومی خیستن. قیل لها، گفته شد در ادخیل صرف، داخل شد به این قصر، به قصر رب داخل شدیم. فلما رأته حسبته لجتن، پس چون دید زمین را دید که بسیار روشن است. حسبته لجتن، پنداشت آن را آب عمیق و کشفت عن ساقیها، و جامه برداشت از هر دو پای خود، از هر دو ساق خود جامه را برداشت. داخل این قصر که می شد زیرش اوتیر می شد، اوی شفاف بسیار مقبولی. وقتی که گفت که داخل شو، به این عنوان که کمک برش ترسل نزدیک شد، هیچ گمان نمی کرد که در ایجا شیشه باشد. فوراً پاشای خود برش بلند کرد. قال، گفت حضرت سلیمان، اینه صرفون، این قصر که تو می بینی ممرد من قواریر، ساخته شده از شیشه جلادار ساخته شده، شم ساخته شده از شیشه. قالت، گفت، ربی ای پروردگار من، اینی ظلمت نفسی، هر آن من ستم کردم بر بالای خود، و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، و انقیاد کردم با سلیمان مر اللهی که پروردگار کل عالمیان و جهانیان است. این داستان بسیار گفا داره بر ما. اول شما ببینید که تمدن بزرگی که توسط دین رهبری میشد به ما معرفی میکنند. یعنی گپ چی؟ ما نظام سیکولر را نمیپذیریم. قرآن کریم بر ما خطاب میکند که حضرت سلیمان یک حکومت دین را ساخت و پیغمبر ما علیه السلام بر ما ساخت، و او حکومت دینی که دین با سیاست یک جا پیش میرد، ایتو یک تمدن جور کرده بود که پادشاه زمان بلقیس نمیفهمید که در اینجا شیشه ای باشد، و او شیشه را ایتو جور کرده بود که تا امروز ما جور کرده نمیتونیم. ما که شیشه را جور بکنیم از دور میفهمیم ترش که جا شیشه است. او ایتو شیشه را جور کرده بود که بلقیس نفهمید که یا روان است و یا شیشه است. پس تا هنوز ما به می گپ نرسیدیم. از طرف دیگری تمدن را ساخت که تخت روانش در کجا و کجا میره. از طرف دیگر نمونه ای را بر ما داد که حکومت اسلامی اصلی وظیفه‌اش حفظ دین، تعمیل دین، گسترش دین. این سه وظیفه‌اش است. دین را نگاه بکنه، دین را وسعت ببخشه که به مردم داده شده، و از دین و دین خود عمل بکنه. اینی که هست. سوم نکته ای را بر ما داد که همیشه که شمشیر کار نگیر، مغزشویی بکن، مخالفین حکومت اسلامی را کم بکنه، صلاحیت پیش خود نگیری که کلگی را دوزخ رایی بکنه، کوشش بکنه که مردم دیندار شوند. این کار را باید بکنه، ولو که اقا پولتان مصرف شود که قصد شیشه ای را بسازید به خاطر هدایت مردم، ولو که تو از کسی ایتو پذیرایی بکنی. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چنین کاری کرد. ابو سفیان رضی الله عنه را خواست، گفت به مسلمان ها، گفت که کلتان آتش در بتن تا قوت معلوم شود. بعد کفار امی ابو سفیان و بزرگای قوم قریش استاد کرد و از پیش رویشان ریجه رفتن که مسلمان ها اخ قوت دارد، باید بیاندیشین فرزی موضوع. بنان این آیت به ما ای را نشان داد که موضوعی و تصحیح فکر یکی از پلانهای عمدی حکومت دینی باشد. ایتو نشد که آلی سرچفه می شود، هر پلان ساخته می شود تا که مغز مسلمان را بشوید و بیوزش برش مادیات بدهد، به عوضش برش فکر غلط بدهد، به عوضش چیزی برش بدهد که نمیزیبد برای یک انسان. و آمدیم در نقطه دیگری که این قضیه بسیار بزرگ سعی بکنیم، ولی دشمنانه با این قضیه که برخورد میشد. میگه وقتی که بلقیس هدهد برش گفت، سلیمان علیه السلام گفت چه رقم قواره داشت؟ باز دیگه قواره شد که تو مقبول بود، ایقه مقبول بود، ایقه مقبول بود. باز هدهد سر خودش اوران که ولی یک نقطه داشت. گفت چی؟ گفت در این بدنش موی بود، موی. باز حضرت سلیمان که گفت که خوی زن خو باید ما به نکاح بگیرم، که زی خو باید ما باشم باشم. شما فکر بکنید دین مین دیگه پشت کار میرود دیگه. این کلیگه بخاطر ازید که ای زن به نکاح بگیرد. ای زن وقتی که میاد حضرت سلیمان دیگه تشویش میکنه، قوارش به خوبی شد فرده دیده میشه، خوی پایه شده میشود. باز دیگه قصر شیشه ای را جور میکنه و ای زن که داخل میشه پاشای خود که بلند میکنه، باز حضرت سلیمان با ای پایش میبینند تو باش که مویدار است یا بیموی است. یعنی خاطر ای کار کرده. دیگه کفر های دیگه چی است؟ قسم با خداست که خیش ما همی کسی که همی رقم گفتار جور نه، این را کافر نگویم. دیگه فرعون هم بگویم مسلمان است. مسلمان، پیغمبر، اقا شهوترانی و اقا بودجه بیت المال مصرف بکنه با خاطر یک همه قبل که با چی تا بلند بکنه چی رقم گفت است. یک همه قبل. از برای خدای سلیمان پیش چی سخت است بگو پاشی نه بلند کن. همه قیاد هم که دیستی بلندش بگم. این روز به خیلی قبل مصرف چی بود؟ استغفر الله، این کار بسیار گنده است. اصل هدف دین از این داستان این مقصد که رد سیکولر یک گرد. هدف دینی که دین باید گسترش پیدا بکنه دوم گرد. خودش عمل بکنه سوم گرد. و از طرف دیگر هیچ کس با قوت و با ناز و ناقه خود نباید فکر بکنه، بلکه مسئولیت های خود باید ادا بکنه. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. و تحقیق فرستادیم به سوی ثمود برادر ایشان حضرت صالح علیه السلام با. عنوان چی بود؟ ان اعبد الله، تنها الله را پرستش بکنید. فاذا هم فریقان یختصمون. پس آنگاه ایشان دو گروه شدن که با یک دیگر مخاصمه میکردن. دو گروه شدن. الله جل جلاله در سوره مبارکه اعراف هم حالت به ما و شما ذکر میکنه. قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. بين دو گروه يا گروه گفتن که ما مسلمان هستیم، گروه دیگری گفتن که ما نیستیم. قال يا قوم أي قوم من لما تستعجلون بالسيئة، چرا با عجله میخواهید بدی را، عذاب را قبل الحسنات پیش از نیکویی؟ واسه الله چرا آرامی را نمیخوایی که عذاب را میخوایی؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، چرا طلب آمرزش نمیخواید از الله؟ لعلكم ترحمون، شاید بر شما رحم کرده شود. قالو گفتن طیرنا بک و بمن معك، نحزیدیم تو را و بمن معك و آنانی که با تو است. ما تو را چون دیدیم و آنانی که با تو است. قال گفت حضرت صالح علیه السلام طائركم عند الله، قسمت بعدتان نزد الله جل جلاله است. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما قومی هستید که امتحان کرده می شوید. و کان فی المدینه 9 رهط و بود در آن شهر 9 نفر یفسدون فی الارض، که فساد میکردند در زمین و لا یصلحون و اصلاح نمیکردند. قالوا گفتند تقاسموا بالله، گفتند در حالی که در بین خود قسم خورده بودند لنبیتنه و اهله، خامخا شب خون میزنی به حضرت صالح علیه السلام و اهله و به خانواده او. لنبیتنه سوی قصد در شب، ثم لنقولن لولیه، باز میگم برای خانواده و دوستای از او ما حاضر نبودیم مهلک اهله، هنگام هلاکت شدن اهل او و انا لصادقون، و ما راستگوی هستیم در دعوای خود. شب میریم ترورش میکنیم، بعد صبح سر جنازهش هم حاضر میشیم و میگیم ما خود در وقت هلاکت از او هیچ خبر نبودیم. چون این کار کردن تقاسمو، صیغه فعل ماضی از باب تفاعل، در این صورت تقاسمو در حالی که یا قسم خورده بودند، یا میشد که فعل امر باشد از باب تفاعل، به این معنا که یکدیگر به یکدیگر گفتن قسم کنید، تقاسم و قسم بکنید با یکدیگر به خاطر خدا. لنبیتن نهو که شب خون میزنیم به حضرت صالح علیه السلام و اهله و به خانواده وی. ثم لنقولن لولیه، باز به خانواده و ولی و دوستایش میگیم که ما شهدنا مهلک اهله، ما حاضر نبودیم هنگام هلاکت شدن اهل او و انا لصادقون، و هر آن ما راستگو هستیم. و مکروا مکرا، نقشه کشیدن، یک نقشه ای که بر ضد حضرت صالح علیه السلام طرح شد. و مکرنا مکرن، و تدبیر کردیم به تدبیری که و هم لا یشعرون، و آنها از آن غافل بودند. الله هم تدبیر کرد برای رفع از این نقشه نابکارشان. فانظر، خوب ببین، کیف کان عاقبت مکرهم، ببین چی گونه شد آخر انجام نقشه سو و بدشان. انا دمرناهم، هر نما هلاک کردیم ایشان را، و قومهم و قوم او را اجمعین همه. فتلک بیوتهم، اینیست خانواهایشان. فتلک بیوتهم، اشاب به خرابه های دهات سمودیان میکند که در وادی القرا در طرف مکه موقعیت دارد. فتلک بیوتهم، این می خانواهایشان است، خاویتون، خراب افتاده، بما ظلمو، به سبب ظلم ایشان. این فی ذلک لآیت لقوم یعلمون، یقینا در این هم نشانی است برای قومی که میداند. و انجینا الذین آمنوا، و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردن، و کانوا یتقون، و بودن پرهیزگار. و لوتن، یاد بک سرگذشت حضرت لوط علیه السلام را. اذ قال لقومی، چون گفت برای قوم خود، اتأتون الفاحشه، آیا میکنید کار بی حیا و بد را، و انتم تبصرون، حالا که شما خوب میبینید. اینکم، آیا شما لتأتون الرجال شهوتا، رو می آرید به مردان از روی شهوت، من دون النساء، بجای زنان، بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما گروهی است که غفلت میکنه، خود را به جهالت میزنید، گروهی نادانید. فما کان جواب قومه، پس نبود جواب قوم از او، الا ان قال، مگر این که گفتن، اخرجوا آل لوط من قریتکم، بیرون کشید خانواده لوط را من قریتکم، از خانه ایتان. انهم اناس یتطهرون، که ایشان مردمی هستند که پاکیزه خویی میکنند. انهم اناس یتطهرون، مردمی هستند که پاکیزه خویی میکنند، یعنی خود را پاک معرفی میکنند. پس با ما ناپاکا چی کار دارند؟ اخرجوهم. فانجیناه، پس ما هم نجات دادیم حضرت لوط علیه السلام را، و اهل و خانواده او را، الا امراته، مگر همسر او را، قدرناها من الغابرین، که مقرر کرده بودیم او را از باقی ماندگان در عذاب. و امطرنا علیهم مطرن، و بارانیدیم بر ایشان مطرن، بارانی از سنگ را الله سرشان نازل کرد. فساء مطر المنذرین، چقدر بد باران بود، باران بیمیافتگان. به هلاک این مردم که از بین رفتن، قل الحمد لله، بگه همه ستایش از آن الله هست، که دوستای خود را چی عزت میدهد، سلیمان را به کجا رسانید، و دشمنان خود را چقدر ذلیل میکند. و سلام علی عباده، و سلام است بر آن بندگان او، الذین اصطفى، که برگزید، الذین اصطفى، که برگزید الله آنها را، بشی به تعمیل دینشان، به گسترش دینشان، و به دفاع از دینشان. الله خیر اما یشرکون، که آیا الله بهتر است از اینکه عبادت کرده شود؟ اما یشرکون، یا آنچه که شریک او میگردنن، کدامش بهتر است؟ جواب در خود کلمه است، نه، الله بهتر است که آفریدگار است. ببینید که وقتی که الله بهتر است و شرک بد است، اما خلق السماوات، ولی دلائل را ذکر میکنه، یک پی دیگری، به خاطر که در وجود ما شما عقیده به وحدانیت الله جل جلاله و تسلط الله جل جلاله قائم شود. می فرماید که امن خلق السماوات والارض، بلکه می پرسم از تو، سوال می کنم، امن خلق السماوات، که آیا آن کسی که آفرید آسمان ها و زمین را، و انزل لکم من السماء ماء، و نازل کرد برای شما از آسمان آب را، فانبتنا به حدائق ذات بهجت، و رویانید بواسطه آن آب حدائق باغ‌های ذات بهجت با رونق و تازگی، ما کان لکم، ممکن نبود شما را، ان تنبتوا شجرها، که برویان درختان آن باغ پرسبز سرسبز را. ایلاه مع الله، آیا معبود شریک هست با الله جل جلاله؟ جواب داد خدای کریم، نه هیچ شریک نیست. بل هم قوم یعدلون، نه خیر، این ایشان قوم هستند که یعدلون، از راه کج می روند، از راه فطرت کج می روند. اما خلقا امام ابو حاتم رحمت الله علیه تقدیر می گه الهکم خیرون اما خلق السماوات، معبود شما بهتر است یا آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را و نازل کرد برای شما از آسمان آب را و رویانی توسط از او باغچه های بسیار با رونق و تازه را. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ممکن نبود شما را که بروین درخت های آن را. الهه مع الله، آیا با او اله و با او معبود برحق معبود دیگری است؟ بل هم قوم یعدلون، بلکه گروهی هستند که از راه حق منحرف میشن و کج میروند. بعض علما اهم منقطع به معنای بلکه را میدهد و کلمه من مبتدا است که خبر آن حذف شده است. اما من جعل الارض قرارا، یا آن که آفرید زمین را قرارا لایق بود و باش، و جعل خلالها انهارا، و بیافرید در میان زمین انهارا جویها را، و جعل لها رواسیه، و گردانید برای قرار آن کوههای بلندی را، کوههای بلند و گران را، و جعل بین البحرین حاجزا، و قرار در بین بحر حاجزا پرده را. ایلاه مع الله، آیا معبود دیگری است با الله جل جلاله؟ جواب لا، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثرشان نمیدانند اصلی غیر الله را عبادت میکنه بدون اینکه مفهوم را داشته باشد. اما یجیب المضطر، و میپرسون کیست که اجابت بکنه المضطر درمانده را، اذا دعاه، چون بخواند او را، و یکشف السوء، و دور بکند بدی را، و یجعلکم خلفاء الارض، و میگرداند شما را جانشینان گذشتگان. ایلاه مع الله، آیا معبود دیگری است با الله جل جلاله؟ قلیلا ما تذکرون، نه خیر، بسیار کم مردم پند میگیرند. غیب واضح معلوم است، دیگه کسی با الله شریک نیست. اما یهدیکم، پرسان میکنیم کیست که هدایت میکنه شما را، فی ظلمات البر و البحر، در تاریکی زمین و البحر در بحر، در خشکه و در تری، کی شما را از در تاریکی ها هدایت میکند؟ و من یرسل الریاح، و کیست که میفرستد بادها را، بشرم بین یدی رحمته، پیش از رحمت خود که باران است. عباد کی نازل میکند؟ ایلاه مع الله، آیا با الله جل جلاله کسی دیگری هم است که تسلط داشته باشه در این نظام؟ جواب در خود کلمه است، نه خیر، نیست. وقتی که نیست، تعال الله، بلند مرتبه است آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال و حاجت روای مخلوقات است. اما یشرکون، از آنچه که شریک می سازن با الله. اما یبدا الخلق، بلکه می پرسن که کیست که اول ایجاد کرد مخلوق را. اما یبدا الخلق، می پرسن که کی اول آفرید مخلوقات را. ثم یعیده، باز اعاده می کند آن را بعد از مرگش. و من یرزقکم من السماء والارض، و کی روزی می دهد شما را از آسمان و زمین؟ ایلاه مع الله، آیا معبود هست با الله جل جلاله؟ این کل جواب های استفهام های انکاری جواب در خود کلمه است. نه نه نه، با الله کسی دیگر نیست. قل بگو ای پیغمبر، هاتو برهانکم، بیارید حجت خود را، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین حجتتان را بیارین به عبادت دیگه کس. قل بگو ای پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو ای دیگر را بغیر الله چرا قائل شدن؟ با خاطر که اونها را اول علم غیب نصیب میکند، علم غیب را تصرف میداد. چی میگن؟ والا صاحب اون میفهمد، اون میداند. ما در ترکیه رفته بودم، یک وقت بود که گفتن که چیستا استاد، ما یک جای میریم پیش شیخ سلیمان حلمی. گفتم خوب است. خب رفتن تقریبا یک 20-25 کیلومتر به موتر رفتیم. این موتر دار بود در یک قبرستان، قبرستان بسیار مقبول گلکاری زیبایی بود. خب ما رفتیم در استاد شدیم، پایین شدیم. ما گفتم شاید در مسیر را امی زیارت باشه، از این خاطر ما پایین شدیم. دعا کردیم، پس آمدیم در جای خود. گفتم ما پیش سلیمان حلمی نرفتیم. گفت ولی ما شما رفته بودیم کجا؟ سر قبر گفتم. پس آنتیم که یک عقیده گنده. اینا به این فکر بودن که هر کاری که ما میکنیم سلیمان حلمی سر ما مراقب است. ما را میبینه. او را نگفته بود که مرده بود. ای تو گفت ما زد مثل که زنده باشم. ما فکر کردم که یا زنده هستن پیش یک زنده مرا میبرم. پس آن فهمیدیم که مرده که در قبر رفته بودیم. دیگه ای تو عقیده گنده را نباید یک مسلمان داشته باشد. این فکر غلط است. و او را هر کاری که میشه میگه. او ما را میبیند. مراقب ماست. و گفت ما را. سخن ما را. و بر ما متصرف است هر چی که میکنه. قل بگو ای پیغمبر لا یعلم الغیب لا یعلم من فی السماوات والارض نمیداند هر که در آسمان ها و زمین است از ملائکه از پیغمبرا از دوستای خدا هر کسی که است الغیب غیب را الا الله مگر یک الله جل جلاله و ما یشعرون و نمیدانند ایان یبعثون کی برانگیخته میشن از قبرشان قیامت هم نمیدونن که چه وقت بلند میشن ولی دارک علمهم بلکه نرسد علمشان فی الاخرت و آخرت ولی دارک کلمه ادراک در اصل تدارک بوده و تدارک به معنای این است که اجزای چیزی یکی پس از دیگری بیاید تا تمام شود یک چیز است با چیز دیگری با او بیاید و به تمام خود برسد در اینجا به معنای علمشان در آخرت این است که ایشان علم خود را تا آخرین جزءش درباره تعبیر از آخرت مصرف بکنن باز هم آن را گیر نمی کند. یعنی از اول مخلوق تا به آخر مخلوق پیام های خود را یکی پای دیگر یک جا بکند. این علمی که یک جا می شد چقدر بزرگ علمی شد باز هم با امور آخرت علم ندارن ولی دارک علمهم فی الاخره این کل بشریت نرسیده علمشان به آخرت که چه وقت قائم می شود در کدام زمان در کدام وقت و به چه شکل می باشد بل هم فی شک منها بلکه شان در شکن از آخرت بل هم منها عمون بلکه این مردمی که بر خود قائل میشن نظام را و تسلط را اینها از آخرت نابینا هم هستن و قال الذين كفروا و گفتن کافرا اذا كنا ترابا چون شویم خاک و آباؤنا و پدران ما خاک شود اینا لمخرجون آیا ما بیرون شدگانیم؟ لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا مسلمان که وعده داده شده ایم به این ما و آباؤنا پدران ما من قبل و پیش از این این هذا الا اساطیر الاولین نیست امی وعده مگر داستانهای و افسانه‌های گذشته قل بگه ای پیغمبر سیرو فی الارض بگردید در زمین فاندرو خوب ببینید کیف کان عاقبت المجرمین آخر انجام گناهکاران چی شد ولا تحزن عليهم ای پیغمبر غم نخور اینا که اعتراض از دین کردن از دین رو گردانیدن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما باش در تنگدلی مما يمكرون از آن چی که ایشان فریب میکنن بر دین ای تنگدل هم نشو و یقولون میگن متى هذا الوعد چه وقت کی باشد این وعده کی باشد تحقق این وعده ان کنتم صادقین اگر شما راست میگید سیرو فی الارض بگو ای پیغمبر سیر بکنید و بگردید در زمین فانظرو پس ببینید کیف کان عاقبت المجرمین چه شد آخر انجام گناهکاران و مجرمین در این صورت که اگر با این بیان و با این وضاحت باز هم راه عدالت را در پیش نگرفتن ولا تحزن علیهم پس غم مخو به ایشان ای پیغمبر ولا تکن فی ضیق مما یمکرون و ما باش در تنگ دلی مما یمکرون از آنچه که ایشان فریب میکنن با دین با خاک و با جامعه انسانی پس ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون در حقیقت تسلی است برای پیغمبر علیه الصلاه و السلام و برای هر دعوت کننده به سوی خیر شما مردم را با برانگیختن روح تفکرشان به طرف الله جل جلاله فرا بخوانید بعد کسی که حق را دنبال نمی کند و پشت حق نمی رود ولا تحزن علیهم دیگر سرشان همگین هم مشو ولا تکن فی ضیق ما باش در تنگدلی و ضیقی مما یمکرون از آنچه که ایشان فریب می کنند و نقشه می کشند بر ضد داعیه بر حق شریعت اسلامی و یقولون متى هذا الوعد از جمله مکر و کید دشمنان اسلام یکی هم امیست که همیشه عجله میکنن زود میخوان که در آنچه که پیامبران برشان وعده کرده برسد. و یقولون میگوین متا هذا الوعد، کی باشد این وعده تحقق قیامت؟ و یا ای که سوال مورد سوال قرار بگیریم، یا ای که اگر ما مخالفت بکنیم الله سر ما عذاب خود را نازل میکند. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید. قل بگو ای پیغمبر، عسى ان یکون ردف لکم، بگو چی دور است که در ان یکون ردف لکم، که در قفای شما رسیده باشد، با پهلوی به نزدیکی شما رسیده باشد، بعض الذی تستعجلون، بعضی آن چیزایی که به عجله میخواهید. چی خبر دارین که بعضی از او هشدارهای الهی و عذاب الهی و بیخی پای پشت شما رسیده باشد. و این ربک لذو فضل، بشک پروردگار تو صاحب فضل بزرگی است، علی الناس بر مردمان، به ارسال رسول و به تبیین بیان حق، ولکن اکثرهم لا یشکرون، ولی اکثر مردم سپاس نمیگویند، اکثر مردم شکر نمیکشند، به عوض که داعیه بر حق پیغمبران الهی را بپذیرند، شریعت الهی را بپذیرند و ای فضل الله جل جلاله را سپاس بگن، بلکه در انکارش میبرند و در توهین و تحقیر شریعت الهی بیرون میشوند. و این ربک لیعلم، بشک پروردگار تو خوب میداند، ما تکن صدورهم، آنچه که پت میکند سینه هایشان، و ما یعلنون، و آنچه که آشکار میکند. پروردگارت میداند، و ما من غائبت فی السماء، و نیست کدام پوشیده در آسمان و الارض در زمین، الا فی کتاب مبین، مگه ای که در کتاب روشن جای داره و ثبت شده است. بناً ان هذا القرآن، این قرآن کریم که بر بالای تو نازل شده، یقص علی بنی اسرائیل، بیان میکند بر بنی اسرائیل، اکثر الذی هم فی یختلفون، بسیاری از آنچه که ایشان در آن اختلاف میکردن. این قرآن کریم که بر بالای تو نازل شده سخن میگوید از بسیار آنچه که بنی اسرائیل در آن اختلاف کردن، او را توضیح میدهد. اختلاف بنی اسرائیل در دو محور، یک اختلافش در شریعت حضرت موسی علیه السلام به اساس نفاق و کفر و فسقشان ایجاد شد که امان تعدادشان تعظیم روز شنبه را کردن و تعدادشان نکردن، و همچنان رفتنشان به طرف بت پرستی و گوساله پرستی. یک اختلاف بعد در رابطه به حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، در رابطه به او ایجاد کردن، تعداد ایمان آوردن و تعداد هم از ایمان سرباز زدن. و اینه لهودن و مسلمن، این قرآن کریم مایی هدایت و رحمت بخشش است، للمؤمنین، برای مؤمنان. این قرآن مایی هدایت است، یعنی به این عنوان که امو یهودی که با حضرت عیسی علیه السلام اختلاف داشت و امو مسیحی که در خود دینشان اختلاف دارن که حضرت عیسی علیه السلام را به سر خدا گرفتن یا دوم خدا است دوم خدایش گفتن، امی قرآن کریم لهودن، مایی هدایت و رحمت بخشش است، للمؤمنین، برای مؤمنان. کسی که معتقد به الله و به پیغمبر آخر زمان شد، در اوجا هم تصحیح میکنه عقاید کی را؟ عقاید اهل کتاب را. به هر صورت ان ربک یقضی بینهم، بشک پروردگارت فیصله میکند بینهم، در میان ایشان، به حکمه، به حکم خودش. الله در میان ایشان به حکم خودش فیصله میکند. و هو العزیز و اوز غالب، العلیم، دانا. الله هم غالب است و هم دانا است. فتوکل، در این صورت که ای کتابی که به تو نازل شده است، بسیار آنچه که اختلاف کرده بودن بنی اسرائیل او را سرشان بیان میکند، مایی هدایت و رحمت برای مؤمنین است و پروردگار در مسائل اختلافی حکم میکند، زیرا او غالب و دانا است. بنابراین که مسئولیت ما و تو چی؟ فتوکل علی الله، در پیشبرد دین، در بیان دین، در اقامه دین، فتوکل علی الله، پس اعتماد بکن تنها به الله جل جلاله. انک علی الحق المبین، هر آن تو هستی به راه روشن، هر آن تو به راه راست و روشن قرار داری، اما مکلفیتت امق است که در توضیح مبانی شریعت کار بکنی.